Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 l'FM de València, molt bon dia, bona nit o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Quan estava preparant el material per a fer aquest programa, em vaig dur una enorme sorpresa. No sé si recordareu que quan començaven aquesta temporada varen dedicar un parell de programes a Charlie Haden perquè havia mort recentment, en el mes de juny de l'any corrent, si no recorde malament. Però també vaig dir-vos que un altre clàssic, diguem, de la història del jazz contemporani havia faltat també al llarg de la temporada anterior dels Camins de la Música, però que no havia volgut recollir el tema perquè m'havia marcat l'objectiu de que l'any passat estiguem només parlant de dones instrumentistes o compositores i això anàvem a deixar-ho per a més tard, l'altre. Doncs bé, avui ja li toca a l'altra persona que ens va abandonar l'any passat. Concretament m'estic referint al guitarrista Jim Hall. I la sorpresa que em vaig dur va ser que en els diccionaris que tinc a casa de la història del jazz no figuren cap d'ells. Un músic que ha fet més de 50 gravacions al seu nom, evidentment incontables gravacions com a acompanyant, i que té una llarga carrera i que ha mort pràcticament en l'escenari, com si diguérem, però que és una persona absolutament coneguda, viva i influent en el món del jazz. Doncs bé, ignore per quina raó, en cap dels diccionaris que jo tinc per casa de músics de jazz no apareix. Pense que és una gran injustícia, perquè Jim Hall és un dels guitarristes més reconeguts de tota la història del jazz, un dels més influents, però que mai es va donar de res. No anava de figura i ell mateix confessava que la seva tècnica no era espectacular. No era capaç de fer una rapidíssima digitació de notes ni coses d'aquestes, exhibicions espectaculars de facultats tècniques, però la seva delicadesa i la seva sensibilitat, el seu lirisme en interpretar, que heu pogut comprovar en la peça que acabo d'escoltar, sempre va estar patent al llarg de la seva carrera. I hem volgut posar la música que ha obert aquest programa, que és una versió del Don't Explain, una de les grans cançons de Billie Holiday, perquè és una peça feta en duo amb l'altra persona que ens va faltar, amb el baixista Charlie Hayden. És música extreta d'un disc que va existir el 2001, que és un disc que es diu Jim Hall i Baixistes. I en ell treballa en 5 baixistes d'estils absolutament diferents, però que demostren, primer, que ell es trobava molt còmode amb una agrupació d'aquest tipus, és a dir, contrabaix i guitarra. Instrument, el contrabaix, que per cert el va tocar en la seva joventut durant algun temps, i que sempre deia que era com una mena de prolongació del seu concepte del que era la guitarra, amb la qual ell deia que tractava d'aconseguir un so orquestal, és a dir, quan ell estava tocant la guitarra, en el cap tenia el so d'una orquestra. Thank you. Stomping at the Savoy i el 7.11, una composició de Goodman i d'un dels seus mestres inicials, el Charlie Christian, és la segona peça que heu escoltat, interpretada per el grup de Gene Hall, en aquest cas una formació de trio amb Carl Perkins al piano i Red Mitchell com a acompanyants. Les dues peces formen part del que va ser el primer disc editat sota el seu nom, amb la seva titularitat, l'any 1957, quan ja havia passat per alguns grups molt interessants, sobretot per el grup de Chico Hamilton, que el va contractar de ben jovenet. Nascut en Buffalo el 4 de desembre de 1930, va ràpidament passar a viure a Cleveland, i allí va estar dintre d'una família amb un gran ambient musical. Sa mare tocava el piano, el seu avi tocava el violí i un oncle seu tocava la guitarra. Va començar a tocar la guitarra perquè quan tenia 10 anys sa mare li va regalar un instrument en Nadal, però li va traure bona cosa de profit perquè ja com a teenager va treballar professionalment per alguns locals de Cleveland i també en aquest cas, si calia, en lloc de la guitarra tocava el contrabaix. Hi ha una cosa curiosa que ell diu, que és que així com allò normal és que un instrumentista tinga com a mestres els instrumentistes del seu propi instrument, perdoneu-me les redundàncies, en aquest cas, ell diu que s'ha fixat més en les sonoritats, en la forma d'interpretar de saxofonistes com Coblon Hawkins o Lester Young o Paul Gonsalves per a construir la seva música, gent que no es caracteritzen ni per les grans exhibicions de tipus virtuosístic, sinó precisament per allò que després va ser la característica de Gene Hall, per la seva sonoritat, per el seu so dolç, notes clares, improvisacions nítides sense recargolaments innecessaris, una forma de música molt accessible realment i molt agradable d'escoltar. També, evidentment, ell reconeix que va estar copiant de jovenet solos de Charlie Christian, com hem contat, i també, per exemple, de Barney Kessel, posteriorment. Però que, de tota manera, ell diu que va aprendre més de saxofonistes que dels guitarristes. Thank you. My Funny Valentine, la conegudíssima peça que sobretot s'associa amb Chet Baker, és la primera de les peces que heu escoltat, i la segona és una que es diu Romaine i és una composició del propi Jim Hall. Jim Hall, que ell diu que composar li costava molt, que per a composar ell tenia que sobretot pensar en un intèrpret concret per a tractar després d'escriure una cosa que s'adaptara a l'estil de l'intèrpret, que podia ser ell mateix, evidentment, però que composar li costava molt. No era un home que fàcilment li isqueren les composicions. Thank you. Thank you. Escoltat la primera, el record d'abril, i la segona és la conegudíssima composició de Cosma i de Jasper Weber, Les Feuilles Mortes, que era un estàndard francès, evidentment, però que es va popularitzar també com a música de jazz per molts intèrprets, en aquest cas per un Jim Hall, que la toca amb una enorme delicadesa i traient tota la dolçura que té aquesta peça. En l'any 55, és a dir, amb 25 anys, ell se va anar a l'Institut de Música de Cleveland per estudiar piano i contrabaix i després composició i teoria musical. En aquell moment, en aquell conservatori no existia la guitarra, però després va canviar-se la seva residència a Los Angeles perquè el cool jazz estava en aquell moment començant a pujar un poc a la, última moda en el jazz, i ell es trobava molt còmode en aquest tipus de música. En l'any 55 i 56 va estar tocant, com hem comentat, amb Chico Hamilton, el seu quintet, i va ser en aquell moment quan la carrera professional seua va despegar. Va despegar ajudat també per el grup de Jimmy Giuffre III, que va ser una persona molt important per descobrir el Gene Hall, que els horitzons de la música podien ser molt més amplis d'allò que havia vist fins a aquell moment. Per cert, que no hem comentat que les dues peces que heu escoltat recentment estaven tocades, com era evident, amb guitarra i contrabaix sols, un cop més, com hem fet en les primeres peces, i que en aquest cas el seu acompanyant era Ron Carter, en una gravació que es va fer el 4 d'agost de 1972 en el Club Playboy de Nova York, amb esta formació, Ron Carter al contrabaix i ell a la guitarra. Thank you. The Way You Look Tonight, la conegudíssima peça de Jerome Kern, és la darrera que heu escoltat avui interpretada per Jim Hall en formació de trio amb un acompanyament de Don Thompson al contrabaix i un joveníssim Terry Clark a la bateria. El pròxim dia continuarem amb Jim Clark perquè la seva discografia és extensíssima i n'hi ha per a traure molt de profit. Sabeu que esteu als Camins de la Música, un programa de música és fet a Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de València, al 104.4 de la FM, i que també podeu escoltar aquest programa tant en el iVox de Ràdio Clara com baixar-se'l gravat en format MP3 des de la nostra web podcast www.caminsdelamusica.net, i que, com sempre, posarem en aquesta web una xicoteta ampliació en format text i amb alguns enllaços per a aquells que els agrade especialment la música de Jim Hall i vulguin ampliar informació o trobar enllaços a concerts seus o coses d'estes. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics dels Camins de la Música, i fins al pròxim programa. Adéu.